Fundacja Daria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie brano pod uwagę wątków skarbowych, te będą dopiero sprawdzane. Na początek o decyzji ABW w sprawie Ludmiły Kozłowskiej, szefowej Fundacji Otwarty Dialog. Mieli nieplanowane dłuższe wakacje o 3 dni. Do kraju wrócili turyści z Grecji, którzy utknęli tam z powodu usterki samolotu. A na koniec Gdynia i tylko 3 dni do festiwalu Lato z Radiem. Opinia w sprawie Ludmiły Kozłowskiej nie bazowała na kontrolach skarbowych w Fundacji Otwarty Dialog. Tak mówi rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego negatywnie oceniła wniosek Kozłowskiej, szefowej fundacji, o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej. Podano, że są poważne wątpliwości dotyczące finansowania jej organizacji. 5 dni temu została ona deportowana do Kijowa. Żaryn powiedział, że sprawa finansowania fundacji będzie dopiero analizowana przez służby. Kontrole skarbowe, które dotyczą Fundacji Otwarty Dialog, nie są jeszcze zakończone, więc Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bazowała przede wszystkim na swoich własnych ustaleniach. Według medialnych doniesień fundacja była m.in. finansowana przez rosyjskie firmy zbrojeniowe. Z kolei Kozłowska napisała na Twitterze, że przez lata żaden urząd nie miał wątpliwości do finansowania Fundacji Otwarty Dialog. Jak dodała, nagle ABW po naszym udziale w protestach w obronie rządów prawa robi utajniony raport. 76 lat temu Niemcy zgładzili żydowskich mieszkańców Falenicy. Wieczorem zamordowanych wspominali wspólnie Polacy i Żydzi. W 1942 roku 6,5 tysiąca mieszkańców Falenica, dzisiaj dzielnicy Warszawy, załadowano do wagonów i wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Razem z nimi pojechało na śmierć w komorach gazowych 1,5 tysiąca Żydów z getta w Rembertowie. Doba z domu Rudelman, lat 38, handlowała tekstyliami. Jej mąż był krawcem i ich dzieci, Zelik i Leibele. Paweł Przyrowski, getto w Falenicy w ramach większej akcji likwidowania gett w okręgu warszawskim zostało spacyfikowane. Część osób została zamordowana tutaj na miejscu. Ci, którzy przeżyli, zostali załadowani na rampie w Falenicy do wagonów. Jestem wnuczką Jutty Szabason, ocalonej z getta Falenicy. Dziś moja babcia mieszka w Izraelu. Przyjeżdżamy, aby zapalić świeczkę na pamiątkę moich pradziadków zamordowanych w getcie Falenicy. A wspomnieniom Żydów z Falenicy zamordowanych przez Niemców towarzyszyła międzyreligijna modlitwa. Turyści, którzy czekali od piątku na powrót z greckiej wyspy Zakynthos, wylądowali wczoraj na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Prawie 200 osób utknęło na wyspie z powodu usterki samolotu Small Planet Airlines. Powrót był kilkakrotnie przesuwany. Zostaliśmy wywiezieni na lotnisko, odprawieni do końca. Czekaliśmy już tylko na przejście do autobusu i na wylot. No i wtedy powiedziano nam, że lotu jednak nie będzie, że lot jest opóźniony. Ale trzeba powiedzieć, że bardzo szybko się nami bardzo fajnie zajęli. Taki brak informacji z biura Grekos konkretnej, czyli że w danym dniu o konkretnej godzinie będzie wylot, powodowałoby mniej tej nerwowości. Duże zamieszanie, że ten lot trzykrotnie już miał się odbyć i go trzykrotnie odwoływano. Przedłużyło nam wakacje o 3 dni. Ale każdy z nas miał jakieś plany również, czy do pracy, czy wesela mieli, co po niektórzy pasażerowie. A turyści czekali na lot do Polski ponad 50 godzin. Na ten koncert nie można się spóźnić. Za 3 dni startuje w Gdyni Lato z Radiem Festiwal. Będzie można usłyszeć to, co najlepsze w polskiej muzyce w wydaniu koncertowym. Tak mówi o imprezie dziennikarka muzyczna Trójki Agata Gacek. Na 2 scenach na Skwerze Kościuszki wystąpią m.in. Daria Zawiałow, Koma Organek czy Fisze Made Tworzywo. To największa niebiletowana impreza muzyczna w Polsce. Właściwie nie będzie odpoczynku ani ucieczki od tej muzyki, ale kto chciałby odpoczywać? Kiedy skończy się muzyka na dużej scenie, kiedy tam zejdą na chwilę giganci naszego rynku, by weszli kolejni, w tym czasie na małej scenie będzie toczyć się i pokazywać cała nowa, młoda, silna energia polskiej muzyki, więc właściwie dźwięki będą towarzyszyć nam cały czas. Zresztą spotkamy się tam, zobaczymy, ponieważ dziennikarze muzyczni wszystkich anten Polskiego Radia będą mieli zaszczyt i wielką przyjemność te koncerty prowadzić. Mówiła

Peaches raz jeszcze w utworze, który zresztą przed tygodniem także przypominałam, ale teraz znalazłam bardzo ciekawy remix nagrania Lose You i pomyślałam, że idealnie połączy się z tym pomysłem na opowiadanie o świecie przy pomocy fenomenalnych artystek. I tak zresztą nazywa się kolejny zespół The Phenomenal Hand Club Band, nowojorska grupa, która działa już od 10 lat i wspólnie z Peaches nagrała utwór Walk the Night, którego wspólnie posłuchaliśmy przed chwilą. Peaches jest na rynku muzyki elektronicznej no taką weteranką, ale mam jeszcze artystki bardziej zaangażowane czy też zaawansowane stażem. No, mogę powiedzieć o nich naprawdę, że są weterankami elektro, ale także weterankami łączenia różnych dziedzin sztuki, bo nie tylko poprzez muzykę wyrażają się w swojej twórczości.

Chickson Speed. Wybrałam dwa utwory z ich bogatej dyskografii, a szczerze mówiąc, naprawdę nie jest to łatwe wybierać spośród tak licznych utworów, często mocnych gitarowych, chociaż kiedyś śpiewały, że nie grają na gitarach, a często mocno elektronicznych z zahaczeniem o techno. Te dwa w związku z tym nie oddają pełni ich możliwości, ale myślę, że bardzo dobrze się sprawdziły jako wstęp do spotkania z prawdziwą ikoną kobiet z jednej strony niezależnych, a z drugiej strony wyrażających się w różnych artystycznych dziedzinach. Bo dla Chickson Speed sztuki wizualne są niezwykle istotne, tak jak i dla tej pani, która nazywa się Yoko Ono. War zone. We're living in a war zone. It's a war zone. Men flashing their guns and balls. Women looking like Barbie dolls. Wake up, hold your life. Out to chill, out to kill, war zone. War zone! It's war zone! Guys stealing zillions gets away while we knock each other to make our day. Wake up, hold your life. Wake up! They're out to chill, they're out to kill. Don't make us laugh with your high-minded talk, but all you want from us is some pillow talk. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Hold your life. Hold on. If you hear me, please help us. Sit. Yoko Ono ma 85 lat i w październiku nadchodzi jej kolejna płyta, płyta zatytułowana Warzone i tego utworu właśnie posłuchaliśmy. Po raz pierwszy to nagranie zostało przez Yoko Ono wydane w roku 1996, a teraz powraca i to powraca jako tytuł nadchodzącego albumu. Trzeba jeszcze trochę na ten album poczekać, ale te słowa, które w Warzone pozostają, czy też wybrzmiewają, jeżeli słyszysz mnie, to mi pomóż. Myślę, że pozwalają nam przewidzieć, jakiego rodzaju wypowiedzią ten nadchodzący album Yoko Ono będzie. A teraz kolejna artystka, której remiks przygotowany przez Zamilską tak bardzo lubię, że postanowiłam go przypomnieć raz jeszcze. To oczywiście brytyjska kompozytorka i producentka, która swoją muzykę publikuje pod pseudonimem Gazelle Twin, Belly of the Beast, nagranie najpierw zremiksowane przez Zamilską, a potem ten sam utwór, ale w remiksie Toma Demaka pojawił się na naszej antenie. Teraz będzie nieco spokojniej, ale pozostajemy w świecie, który tworzy, który komponuje Gazelle Twin, bo oto dwa jej nagrania, ale już w oryginale, bez udziału dodatkowych producentów.